audycję na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 lutego, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce przekonać Brukselę do zaakceptowania zmiany w Polsce użytkowania wieczystego we własność. Policjanci na patrol w dzwonach. Komenda Główna podpisała umowę na zakup śmigłowców Bell. Styczeń był rekordowo gorący w Australii. W Adelaide było 49 stopni. Wątpliwości Brukseli są jedną z przeszkód w przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, powiedział w Senacie wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. W przypadku przedsiębiorców są wątpliwości co do przekroczenia limitów tzw. pomocy publicznej. Mam nadzieję, przekonamy Komisję Europejską, że te zasady pomocy publicznej tutaj są nieadekwatne, bo w Polsce użytkowanie wieczyste jest traktowane jak własność i przedsiębiorca po prostu płaci jak za własność, kupując użytkowanie wieczyste. No albo będziemy musieli tę zasadę odpłatności notyfikować, ale to jest kwestia pewnie w tym roku do rozstrzygnięcia i będziemy przygotowani do takiej ustawy, która będzie likwidowała użytkowanie wieczyste całkowicie. Resort pracuje też nad innymi rozwiązaniami znoszącymi użytkowanie wieczyste. Jak twierdzi wiceminister, sprawa jest skomplikowana, ponieważ z tej formy prawnej korzystają różne podmioty, takie jak kościół czy działkowcy. Policja będzie miała nowe śmigłowce. Komenda Główna podpisała umowę na zakup 3 maszyn patrolowo-obserwacyjnych typu Bell, mówi inspektor Mariusz Ciarka. Jeden z tych śmigłowców będzie dostarczony zgodnie z umową jeszcze do końca tego roku, pozostałe najpóźniej do marca 2020 roku. I jest to rzeczywiście realna odnowa floty policyjnych śmigłowców. No coś, co dzisiaj jest na całym świecie chyba dla każdego zrozumiałe, że policja bez śmigłowców patrolowych, bez śmigłowców taktycznych tak naprawdę profesjonalnie nie może działać. Śmigłowce najwyraźniej przydadzą się do wieczornych patroli nad miastem. Kobietę napadnięto w okolicach stacji metra Świętokrzyska w Warszawie. 29-latek uderzył ją w głowę i chciał wyrwać torebkę. Gdy mu się to nie udało, zaczął uciekać, mówi Małgorzata Warsocka ze stołecznej komendy. Przebiegając w rejon ulicy Marszałkowskiej i Rozolińskie, uderzył w szybę zaparkowanego radiowozu, gdzie policjanci pełnili w tym rejonie służbę. Policjanci natychmiast zareagowali i zatrzymali. Niestety w wyniku uderzenia odłamek szkła trafił policjanta w twarz. Zarówno policjant, jak i kobietę trafili do szpitala. Mija 75 lat od wykonania wyroku na kata Warszawy, brigady Führera Franza Kuczere. Przygotowania specjalnego oddziału AK trwały ponad miesiąc. 1 lutego 1944 roku Kuczera został zastrzelony w swym samochodzie. Akcja trwała minutę i 40 sekund, mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jesteśmy w miejscu, gdzie padły strzały, gdzie Franz Kuczera, kat Warszawy, zakończył swoje życie, gdzie wymierzona mu została sprawiedliwość. 150 metrów stąd Franz Kuczera około godziny 9 z Alei Róż wyjeżdża swoim samochodem z obstawą. Jego wyjazd jest sygnalizowany przez 3 łączniczki Armii Krajowej. Przesunięciem chusteczki, uchyleniem kapelusza sygnalizują one swoim kolegom, że Franz Kuczera opuścił swój dom i jedzie do pracy. Samochód generała przyjechał, potem następna, że on już wsiadł do samochodu i to jest ten, na którego wydano wyrok śmierci. Michał Isajewicz podjechał samochodem, zajeżdżając jakby Francowi Kuczerze. Miałem szczęście, że mu wpakowałem te parę kul w łeb. Bez żadnej emocji to robiłem. Dokonali tego ludzie, którzy mieli 21, 22, 23 lata. Padł na Niemców blady strach, że jeżeli udało się zlikwidować świetnie strzeżonego dowódcę policji, brygaden Führera, Franza Kuczerę, to Polacy są zdolni dokonać wszystkiego. Akcję przeprowadziło 12 osób, 9 żołnierzy i 3 łączniczki. 4 żołnierzy zginęło. Styczeń był rekordowo upalnym miesiącem w Australii. Według podanych właśnie przez meteorologów informacji, średnia dobowa temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Specjaliści twierdzą, że wyjątkowo gorący miesiąc spowodował spustoszenia w przyrodzie. Rekordy padły w położonym na południu kraju mieście Adelaide, gdzie notowano 47 oraz 49 stopni Celsjusza. Upalne jak nigdy dotąd lato spowodowało wiele pożarów lasów, a do szpitali przyjmowano znacznie więcej osób niż w ubiegłych latach. W Tasmanii strażacy walczyli z 50 pożarami. Władze Australii szacują, że upały zabiły wiele dzikich koni oraz nietoperzy. Miejscowi rybacy informowali o setkach śniętych ryb znalezionych w rzekach. Odnotowano nawet przypadki węży, które by schronić się przed upałami, wchodziły do domowych systemów kanalizacyjnych. Australia od kilku lat zmaga się z gorącymi latami. Naukowcy twierdzą, że to bezpośredni skutek ocieplenia klimatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport. Adam Malecki. Oberstdorf i zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich na początek. Po pierwszej serii wyglądało to naprawdę imponująco. Nie dość, że mamut, że długie loty, to na pierwszym miejscu był Kamil Stoch, a na drugim Piotr Żyła. Do tego Dawid Kubacki był piąty, a ósmy Jakub Wolny. Po drugiej serii już tak okazale nie było. Na podium pozostał tylko jeden Polak i był to Kubacki. Zajął drugie miejsce za Słoweńcem Timim Zajcem i przed Niemcem Markusem Eisenbichlerem. O wrażeniach Kubacki opowiadał na antenie TVP Sport. Dużo tego dzisiaj było, bo i konkurs, i kwalifikacje. Moje wrażenia całkiem pozytywne. Mieliśmy tutaj dzisiaj co prawda większą ilość skoków niż nieraz na treningu, więc to była taka ciekawostka. Ale latało się bardzo przyjemnie ze skoku na skok, coraz fajniej i no jestem bardzo zadowolony z tej roboty, którą dzisiaj tutaj zrobiłem na skoczni. Kamil Stoch ostatecznie zajął piąte miejsce, a Piotr Żyła był czwarty. Pozostając przy sportach zimowych, świetnie w narciarstwie alpejskim spisała się dzisiaj Maryna Gąsienica-Daniel. Zajęła 18 miejsce w slalomie gigancie w Mariborze i jest to jej najlepszy w karierze wynik w tej konkurencji. Zwyciężyły ex aequo dwie zawodniczki, liderka cyklu Amerykanka Michaela Schifrin i Słowaczka Petra Flchowa. Więcej niż o dzisiejszym zjeździe mówi się jednak o decyzji Lindsay Vonn. Amerykanka, którą nie przestają trapić kontuzje, zapowiedziała, że zakończy karierę po Mistrzostwach Świata w Are, a te rozpoczną się we wtorek. Vonn jest legendą narciarstwa, Anita Włodarczyk rzutu młotem. I tak już bogata w puchary i medale gablota Polki wzbogaci się o kolejne złoto. Pani Anicie przyznano zwycięstwo w Mistrzostwach Świata w Moskwie z 2013 roku. A to dlatego, że Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu zdyskwalifikował Rosjankę Tatianę Łysenko za stosowanie dopingu w latach od 2012 do 2016 i odebrał jej medal. To oznacza, że Włodarczyk ma już 4 złota Mistrzostw Świata, no i te najcenniejsze, 2 złote medale olimpijskie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią w prawie całej Polsce, z wyjątkiem północnej części południowych województw. W nocy na termometrach od minus 3 stopni w Suwałkach do plus 4 w Zakopanem, a jutro na Opolszczyźnie nawet 12 stopni. W większej części kraju przewaga jednak chmur i deszcz. Równie ciepło będzie w niedzielę. Jednak od poniedziałku znów spadek do zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer 1 na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. O, stacja Circle K. Jasiu, mama musi napić się dobrej kawy. Okej. Tylko którą wybrać? Latte? Dużo mlecznej pianki? Cappuccino? Albo flat white? Wiem, tym razem wezmę mokkę. Z czekoladą. Mamo, nieważne, którą kupisz. Teraz każda kawa Circle K to 10 groszy na drogowe ABC. Razem z Polskim Czerwonym Krzyżem dbamy o bezpieczeństwo dzieci na drodze w ramach programu edukacyjnego Drogowe ABC. Szczegóły na drogoweabc.pl. Circle K. Take it easy. Teraz w Biedronce znajdziesz coś ekstra dla dzieci. Na przykład kultowe kredki Bambino w drewnianej oprawie. Tylko 16,99. Dwupak dziecięcych koszulek z długim rękawem lub dwupak leggingsów Young Style po 24,99. Tylko do środy 13 lutego lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę jesteśmy zamknięci. Zapraszamy w tygodniu. Uwaga! Mamy bardzo ważny komunikat. Trwa jedno z najważniejszych motoryzacyjnych wydarzeń bieżącego roku. Wyprzedaże 2018 w salonach Toyoty. Olbrzymie zainteresowanie klientów przyciąga m.in. idealna do miejskiej jazdy Toyota Yaris, która dostępna jest z rabatem nawet do 8700 zł. To fantastyczna okazja, żeby przyjrzeć się innym, równie niezawodnym autom w niespotykanych cenach. Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 10 minut po 19. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. No tak. Piotrek dzisiaj zachęcał do głosowania na listę i oto ułożyła nam się 1931 lista. Agnieszka, Helena, Marek, witamy i zapraszamy. No, w sumie taki fajny dzień był dosyć całkiem. Śniegiem nie padało, słońce zaświeciło po południu, choć w ogóle telefon mój nie pokazywał, że będzie dzisiaj słońce. No, mamy pierwszy dzień lutego 2019. A zaczynamy sobie tradycyjnie od zaglądania na listę sprzed, ilu to? 35 lat. Czwarty dzień lutego, 84. 94 notowanie listy. Lista wtedy od 20 do 22. Pierwsza 40. I co my tu mieliśmy? Może powiem o najwyżej notowanej nowości, bo to cudowny Queen i Radio Gaga na miejscu 28. No to jeszcze na 30. John Lennon, Nobody Told Me. A pierwsza piątka wyglądała tak. Przepraszam, cofniemy. A pierwsza szóstka wyglądała tak. Na szóstym bez zmian Manam Zdrada. Na piątym z dziewiątego Republika, Nieustanne Tango. Na czwartym bez zmian Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Z pierwszego na trzecie Manam To Tylko Tango. Z drugiego na drugie Limal, Only for Love. I z trzeciego na pierwsze 4 tygodnie wtedy na liście ta piosenka. Walce.

sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić człecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Trali tra la la la, Szymon Komasa, Młynarski, Masecki, Jazz Camerata, Warsowiensis, w tym tygodniu 5 do góry na miejsce 45, więc wszystko jest możliwe. Piotrek namawiał dzisiaj m.in. do głosowania na tę piosenkę. A ja mam dobrą wiadomość, jest już nowa płyta grupy Toto, you mean Toto, Old is New. Na razie tylko w necie, ale na pewno sięgnę po nią jutro w Markomanii. To przy okazji zapraszam. Devil's Tower, 4 do góry na 44. Na nowo nagrana po latach Devil's Tower, zespół Toto z płyty Old is New, 4 do góry na miejsce 44. To jest 1931 notowanie listy. Nie mówiłem chyba marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, ale listy i tak płyną. Czekanie, Anna Maria i Branford, 43. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis. Czekanie w tym tygodniu na miejscu 43. Ależ pięknie wyglądają Jakuszyce zimą w tym roku, latoś. Trójka będzie tam dokładnie za 3 tygodnie od dziś. Czy jeszcze tam tak będzie pięknie? Sprawdzimy, zobaczymy, zdjęcia zrobimy. Pablo, Paweł i Ludziki, Lena Romul. Kogo? Dziś minus 2 na 42. Wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zarów ma dar taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów.

właśnie, jak sobie poradzi ta piosenka? Look What I Found, Lady Gaga na miejscu 34 bez zmian, bo na 33, 2 i 1 mamy nowości. Tak wyszło. Z Tobą, Do Domu, Król, nasza piosenka dnia z tego tygodnia, no i bardzo proszę na 33. Jakie Do Domu, Panie Król Złoty. My tu jeszcze 2 godziny pracujemy na 33. Z Tobą, Do Domu, Król. Na 32. Florence and the Machine. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to?